gevleugelde zending in Irian Jaya. Deze dia-serie geeft een indruk hoe kleine en grotere vliegtuigen dagelijks op weg gaan naar de soms erg moeilijk te bereiken zendingsposten in het centraal bergland van Irian Jaya. Dit is een van de mooiste meren van de wereld. Het is het Sentani-meer. Het ligt dichtbij Jayapura, de hoofdstad van Irian Jaya. Een land met een strand van enkele duizenden kilometers lengte. Hier en daar een meer, maar overal mensen. In het werk van de zending gaat het niet om de mooie natuur, maar om overal waar mensen wonen het evangelie te verkondigen. Met woorden en met daden. Mensen die in een Nederlandse straat wonen, evengoed als mensen in een voor ons gevoel eenvoudig huisje boven het Sentani-meer. Om mensen te kunnen ontmoeten, is een weg nodig. Waar water is, is een weg. Wat dan nog nodig is, is een goede boot en de bereidheid om op pad te gaan. Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten en zo kunnen afstanden overbrugd worden. Dat kan aan het Sentani-meer, dat kan langs de kust. Maar achter de kustdorpjes ligt het niet meer zo eenvoudig. Daar strekken zich eindeloze oerwouden uit en eindeloze moerassen. Bergen en rivieren maken het land vrijwel onbegaanbaar. Wegen zijn er niet. Ja, langs de kust zijn verbindingen nog mogelijk. Maar hoe verder je van de kust komt, hoe moeilijker het wordt. Daar waar nauwelijks nog een recht stukje natuur te vinden is, vraag je je af, zouden daar nog wel mensen wonen? Zouden ze er kunnen wonen? Zouden ze daar willen wonen? En als je dan nog verder gaat, met als enige afwisseling een snelstromende rivier, dan denk je misschien wel, laten we maar teruggaan. Maar jaren nadat men de mensen aan de kust van Irian Jaya al lang had leren kennen, ontdekte men dat ook hier mensen wonen. Zo te zien, erg veel zelfs. Tenminste aan het aantal hutten te zien. Later bleek vanuit de lucht dat het inderdaad om tientallen stammen ging. Steeds weer werd er een nieuwe stam ontdekt. En steeds groter werd de wens deze mensen te ontmoeten. Maar kunnen deze mensen bereikt worden? Honderden kilometers het binnenland in, achter het moeras, achter onbereikbare rivieren, achter ondoordringbaar oerwoud, achter steile, hoge bergen. Daar woont een volk dat zich met jagen en tuinieren in stand heeft weten te houden. Een volk dat pas deze eeuw ontdekt werd. Met landbouwmethoden die in onze ogen wat vreemd aandoen. Graafstokken en smoorkuilen, dansen en stammentwisten, kleding en huizenbouw. Het is alles zo totaal anders dan het leven aan de kust van Irian Jaya. Smalle, glibberige bergpaden verbinden het dorp met de tuinen rondom. Erg veel behoefte om andere mensen te ontmoeten is er niet. de eigen familiekring en de verzorging van tuinen en kinderen staat centraal. Om nog maar niet te spreken over de angsten voor het onbekende in de andere mens en in de natuur. De zorg voor eigen huis en haard betekent hier dat bijvoorbeeld brandhout van steeds verder moet worden aangesjouwd. Je kunt er niets bestellen en er is ook niemand die het voor je komt brengen. Wegen die, zolang het droog is, redelijk te belopen zijn. Maar, oh, die afstanden! En steeds weer blijkt hoezeer deze mensen over het vermogen beschikken dat hen in staat stelt nieuwe vormen van hechtconstructies uit te vinden. Ze schatten lengte en breedte. Met pijl en boog schieten zij de eerste lianen over de snelstromende rivier heen. Door deze met elkaar te verbinden ontstaat een brug die het meestal wel een paar jaren uithoudt. In andere situaties zijn het de smalle bergpaden die het ene dorp met het andere verbinden. Natte klei met naast je een levensgevaarlijke steile afgrond. Maar wat te doen wanneer er geen andere mogelijkheid is? Ook daar wil de kerk het evangelie in woord en daad verkondigen. Zoeken naar nieuwe wegen en leefmogelijkheden. Zoals deze man zijn vrouw steunt en voorgaat, zo ook zal de kerk, in verbondenheid met de Heer, deze stammen in het binnenland mogen begeleiden. Maar hoe kom je daar? Die vraag werd door de MAF opgelost. Het begon allemaal kort na de Tweede Wereldoorlog. Oud-oorlogsvliegers wilden hun kennis en ervaring inzetten voor het werk van de zending. Ook in Irian Jaya kwam een afdeling van deze zendingsluchtvaartvereniging. Het hoofdkantoor staat in Sentani, dicht bij dat prachtige meer. De MAF, een afkorting van Mission Aviation Fellowship, stelt in veel landen en vliegtuigen en piloten ter beschikking. Zonder deze hulp zou veel kerkenwerk in het binnenland niet tot stand gekomen zijn. Het zijn maar kleine vliegtuigen die nog iets vergroot konden worden door er een extra buik aan te hangen. Maar hoe klein dan ook, deze vliegtuigen maakten het mogelijk om de mensen in het binnenland van Irian Jaya te gaan opzoeken. Aanvankelijk letterlijk. Gaan zoeken naar mensen. De eerste contacten werden gelegd door met een watervliegtuig op een rivier in het binnenland te landen. Van daaruit trokken expedities over hoge bergruggen. Ze werden daarbij gesteund door vliegtuigen die later materialen, etenswaren, gereedschap en post op een radiografisch doorgegeven plaats uitgooiden. Vervolgens werden de eerste stappen gezet voor de aanleg van een eenvoudig vliegveldje. Vrijwel nergens kan een noodlanding gemaakt worden om de eenvoudige reden dat er nergens een vlak stukje land te vinden is. Daarom alleen al dienen deze kleine vliegtuigen nauwkeurig en regelmatig te worden nagekeken. Na elke 30 uur vliegen een zogenaamde kleine beurt en na elke 100 uur vliegen een grote beurt. Veel zendingsposten in het binnenland beschikken over een radio-zend- en ontvangstapparatuur. Daarmee kan dagelijks doorgegeven worden of er misschien iets dringends is. Misschien wel een spoedopname van ernstige zieken of een heel gewone boodschap voor de keuken. Ook de Evangelisch-Christelijke Kerk beschikt over een dergelijke zend- en ontvangstinstallatie. De heer Werimon, onderhoudt voor een groot deel het contact met de buitenposten en treedt op als verbindingsman met de MAF. Alles wordt zeer nauwkeurig gewogen. Elke kilo is er één. En hoe kleiner het vliegtuig, hoe riskanter het is om te veel aan boord te hebben. Daarom zijn er strakke regels voor mens en dier. Wie of wat maar meevliegt, eerst even op de weegschaal. Geen elektronisch bord met omklappende namen en getallen. Hier is het een groot schoolbord waarop met een krijtje staat aangegeven hoe er vandaag gevlogen zal gaan worden. En om even over 6:30 's morgens zien we dat er al 4 toestellen vertrokken zijn. Alle 4 naar het binnenland. Daar regent het elke middag en dat maakt met de laaghangende wolken het vliegen erg riskant. Hoe eerder weg, hoe eerder weer terug. Zoals elke auto een nummerbord heeft, zo heeft elk vliegtuig zijn eigen letters. PK is het teken voor Indonesië. En MCF, spreek uit Mike Charlie Foxtrot, zijn de letters die bij dit vliegtuig horen. Alle gewogen bagage wordt in de PK-MCF ingepakt. Wat geiten daarbij denken, is ons niet bekend. Op een andere plaats staat de PKMCC, de Mike Charlie Charlie, te wachten op passagiers. Zoals op het bord stond aangegeven, is de Mike Charlie Charlie op tijd vanaf het vliegveld Sentani vertrokken. Ook deze vlucht is via de radioverbinding aan alle zendingsposten in het binnenland doorgegeven. De bestellingen zijn aan boord. De passagiers kijken nieuwsgierig uit het raampje om zo lang mogelijk te kunnen genieten van wat er straks beneden hen maar te zien zal zijn. Eén motor, één piloot. Ongeveer 400 kilo aan bagage en passagiers. Op zoek naar een vliegveldje dat minstens 450 meter lang moet zijn. Daar in de verte ligt zo'n vliegveldje. Dat kleine, korte, grijze streepje. Ja, daar is een zendingspost. Kijk, heel in de verte ligt Angkoruk. Ook weer zo'n klein streepje. Maar net lang genoeg. Vlak voor het vliegveld een diepe kloof en aan het eind een berg. Het is voor de piloten elke keer opnieuw een hele tour om het vliegtuig zo vroeg mogelijk te kunnen laten landen, om het zodoende voor de berg tot stilstand te kunnen brengen. In Angkoruk is een ziekenhuisje, een bijbelschool, een landbouwproject, een lagere school en een paar woonhuizen. Het kleine grijze streepje is een vernieuwd stukje landingsbaan. Is het vliegveld van Angkoruk kort? Het is ook nog niet helemaal vlak. Ongeveer midden op de baan zit een deuk. Toch maar landen. Het gebeurt elke week weer opnieuw. En elke week opnieuw zet de piloot het toestel met bagage of mensen of allebei zonder brokken aan de grond. Elke keer als er een vliegtuigje landt, staan er wel een paar mensen naast het vliegveldje te kijken. Bezoekers worden welkom geheten. Bagage wordt uitgeladen. Eventuele patiënten worden met een brancard naar het ziekenhuis vervoerd. Boodschappen voor deze zendingspost uitgedeeld. Post van familie en vrienden overhandigd. Het draait letterlijk om die ene propeller. Geen wonder dan ook dat de piloot uitermate veel zorg besteedt aan onderhoud en verzorging van de toestellen. Hij wordt daarbij door een groepje onderhoudsmonteurs en radiotechnici bijgestaan. Daarom kan en durft hij zijn toestel naar Angkorhoek te vliegen. En net als bij het vertrek in Sentani wordt ook nu weer gecontroleerd of het totaalgewicht niet overschreden is en of er eventueel brandstof bij of uit moet. Dit toestel werd door een Amerikaanse organisatie geschonken. Ze noemden het Samaritaan. De draaiende propeller laat zien dat het vliegtuig zich weer opmaakt om uit Angkorhoek te vertrekken. Is de motor warm gedraaid en is er niemand meer op de landingsbaan, dan gaat het toestel weer verder. Op weg naar een andere zendingspost. Niet altijd komt het daar ook aan. Helaas storten er wel eens vliegtuigen neer, waarbij zowel piloten en andere zendingsarbeiders omkwamen. Maar al is het toestel nog zo goed onderhouden, hoog in de lucht heeft het met nog andere problemen te maken, zoals het plotseling opsteken van een storm of een flinke tropische regenbui. Mistbanken en valwinden doen de piloot soms van koers veranderen, hoewel er tussen het bergmassief niet zoveel te manoeuvreren valt. Hoog in de lucht toch nog contact met de aarde. En dit niet alleen. Deze piloten weten zich in dienst van de Heer. Hij is het die hen in staat stelt deze bijzondere opdrachten uit te voeren. Opdrachten die elke dag opnieuw risico's met zich meebrengen. Een opdracht ook die elke keer opnieuw als Gods opdracht wordt ervaren. Om zo ook voor mensen in het moeilijk bereikbaar centrale bergland van Irian Jaya tot zegen te zijn. Het bergland leek onbereikbaar. Maar nu is er op een groot aantal plaatsen een kerk ontstaan. En het zijn met name deze piloten met hun vliegtuigjes geweest die ook de evangelisch-christelijke kerk hiertoe in staat gesteld hebben. De MAF heeft ook enkele grotere toestellen die gebruikt worden voor zendingsposten met langere vliegvelden. Deze Air Commanders hebben twee motoren en kunnen ruim 2 keer zoveel kilo's meenemen. Naast de piloot kunnen er maximaal 11 mensen meevliegen. En net als bij de kleine Cessna-toestellen moet ook de Air Commander regelmatig gecontroleerd worden. Een kleine beurt om de olie, de accu, de remolie en allerlei kleinere dingen na te kunnen kijken en een grote beurt om de vleugels en stuursystemen en de motor vooral na te kijken. Dit is een nieuw toestel van de MAF waarmee wel 20 passagiers vervoerd kunnen worden en dus ook veel bagage en goederen. Dit toestel heeft 2 motoren die tijdens de landing als rem kunnen worden gebruikt, waardoor de landingsbaan betrekkelijk kort kan zijn. Dit toestel is bijvoorbeeld al een paar keer in Angkorhoek geland. De nieuwste aanwinst is een helikopter. Een nadeel ervan is dat deze niet zulke grote afstanden kan afleggen. Maar voor kortere trajecten in het binnenland bijzonder nuttig. Ook voor hulpverlening bij rampen, zoals gebleken na de hevige aardbevingen in het Centraal Bergland. Deze toestellen met hun piloten en onderhoudsmonteurs staan onder andere ook ten dienste van de evangelisch-christelijke kerk in Irian Jaya. Een kerk die oproept en uitzendt en ontvangt. Zowel mensen en vliegtuigen, als ook christenen vanuit Nederland, bieden daarbij hun diensten aan. De MAF-vliegtuigen staan als wachters op de morgen op hun thuisbasis in Sentani. Klaar voor een nieuwe dag. Klaar voor de werkers in het binnenland. Klaar voor het werk van de kerk. Klaar om hun opdracht uit te voeren. Geen wonder dat ze een duif als symbool gekozen hebben. MAF-vliegtuigen die als duiven de vredesboodschap meehelpen verkondigen.